Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Ξεκινάμε πολύ κεφάτα για να ανταποδώσουμε κάπως σε χαρά ό,τι μας λείπει σε συνέπεια. Εντάξει, μωρέ. Πώς κάνετε έτσι? Ναι, μην είστε περίεργοι τώρα. Μην είστε περίεργοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε πιο μετά το βράδυ πριν να κοιμηθείτε. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε την άλλη μέρα το πρωί για να ξυπνήσετε. Σε εσάς που κάνετε ποδόλουτρο ή πλένετε τα πιάτα. Καλησπέρα σε εσάς που ακούτε από κονσέρβα ή από το ραδιόφωνο. Και τέλος, καλησπέρα και σε αυτούς που ακούνε από το YouTube ή επίσης στον αρχαιολόγο του μέλλοντος, στον ιστορικό του ραδιοφώνου. Δεν ξέρεις τώρα, Θάνο, πόσα χρόνια μετά θα κοιτάζει κανείς αυτές τις εκπομπές για να δει πώς γινόταν το ραδιόφωνο το 2022. Το 2022, μάλλον, το ραδιόφωνο γινόταν με unmute πριν βγούμε στον αέρα, Κωνσταντίνε. Όπως μας γράφουν στα σχόλια. Τι κάνουν? Ότι ακουγόμασταν και πριν βγούμε στον αέρα. Α, δεν βαριέσαι. Δεν είπαμε κάτι εντωμεταξύ, γιατί θα ξεκινήσουμε και ότι έχουμε τη Λάρκο μετά. Ό,τι λέμε πίσω από τις κάμερες, το λέμε και μπροστά. Έτσι, για να καταλαβαίνετε. Ήταν τεστ. Για να δείτε τη συνέπειά μας. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο stream, είτε είστε στο chat, είτε είστε στα FM της περιφέρειας. Γενικά, σε όποιο σημείο της Ιφιλίου βρίσκεστε, είτε μας ακούτε κονσέρβα, είτε όχι. Μισό. Άιντε, πάλι εκπομπή. Αρχίζει με μεράκι για να φωνάξουμε μαζί. Δικό σας συνάδελφο. Τα σχόλια διαβάζω τελευταίο. Βάλε μουσική, Θάνο. Βάλε μουσική να διασκεδάσει ο κόσμος να χορέψει. Τώρα ακούμε μουσικούλα, σας βλέπουμε. Τώρα, οκ, okay, ακούμε μουσική. Παιδιά, όλα θα λυθούν. Εντάξει, παιδιά. Βλέπετε μουσική, ακούτε μουσική και βλέπετε εμάς. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλετε. Λοιπόν, πάμε, Θάνο. Πάμε να πούμε τα νέα της οικονομίας. Πόσο είναι το αγκουράκι σήμερα? Τι φταίει που είναι η ακρίβεια μεγάλη? Θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα καυτά ερωτήματα. Το αγκουράκι, αλήθεια, πόσο είναι? Το τσεκάραμε? 1,25. Δεν ξέρω, έχουμε βάλει την νεκταρία ψαράκι χωμένη στο νη καταναλωτή να μας βγάλει τιμές για την επόμενη ανασκόπηση. Τα γραφήματα εκεί πέρα, Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Νομίζω το αγκουράκι πάλι πέφτει, αν θυμάμαι καλά, γιατί τα κοιτούσαμε. Αλλά είναι κάτι γραφήματα εκεί πέρα που δείχνουν το τελευταίο πενθήμερο πώς είναι οι διακυμάνσεις της τιμής του αγκουριού με ακρίβεια πενταλέπτου. Οπότε είναι κάτι αυξομοιώσεις εκεί πέρα, οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρές αλλαγές ως προς την οικονομική κατάσταση των συμπολιτών μας. Ναι, αλλά έτσι αναλύουμε εμείς την ακρίβεια όπως ο Υπουργός. Δηλαδή είναι άλλος και γκρινιάζει 2 ευρώ η βενζίνη, 2,3, 2,5 το λίτρο και λοιπά. Τόσο οι τιμές, 7,2% πληθωρισμός. Και έχεις τώρα ένα στοιχείο, πληθωρισμός. Τι θα πει πληθωρισμός, ξέρει ο κόσμος θα πει πληθωρισμός, γενική αύξηση τιμών και κουραφέξαλα. Μπες οι καταναλωτές, δες πώς είναι τα γκουράκι. Αν έχει πέσει τα γκουράκι, όλα φτηνά είναι σε αυτή τη ζωή. Έχει πέσει τα γκουράκι. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε κάνει την έρευνά μας και σας λέμε ότι το γκουράκι είναι ακόμα φτηνό. Και δεν πάνε να λένε τώρα οι οργανισμοί για ακρίβεια και οι μελέτες και τα στοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλοι ηθοποί. Βγήκε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση. Μέχρι εδώ δεν έχουμε κάποια είδηση. Ήταν Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση. Είναι γνωστό ότι κατοικεί στην τηλεόραση. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Ξανεμφανίστηκε. Μια βδομαδούλα έλειπε. Τι έβηχε. Δεν ξέρω. Πάνω εκεί που πηγαίναμε να πολεμήσουμε τη Ρωσία με πολέμαρχο τον Μητσοτάκη, εξαφανίστηκαν μια βδομάδα όλοι οι υπουργοί. Δηλαδή ο Άδωνης τώρα επανεμφανίζεται σε πάρα πολλά κανάλια. Κάνει δυναμική είσοδο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μας έλειψε. Απλώς μια βδομάδα έλειπε. Μια βδομάδα τώρα. Έλειπε, δεν μας έλειψε. Ναι. Αυτός είναι καλός τίτλος. Έλειψες, αλλά δεν μας έλειψες. Είναι και ωραίο για τραγούδι αυτό. Αν κάποιος δηλαδή ασχολείται με το τραγούδι, για παράδειγμα, είναι ωραίο για τίτλος λαϊκού LP. Έλειψες, αλλά δεν μας έλειψες. Μας γράφουν εδώ πέρα για τα Καγιέν, ότι παλεύει με τους πλούσιους και τα Καγιέν και εμείς πετάμε χαρταετό. Λοιπόν, θα τα πούμε με τη σειρά. Υπάρχει μια πλευρά που είναι το τι είπε πάλι ρε. Εντάξει, και το καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια πλευρά των ειδήσεων, το τι είπε πάλι ρε. Και υπάρχει και μια πλευρά κάπως πιο ομοί πρακτική. Τι συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο μαύρα. Δηλαδή την ώρα που ο Άδωνης Γεωργιάδης σταθερά αντιστρέφει την πραγματικότητα. Κάνει το άσπρο μαύρο. Mm-hmm. Τη μέρα νύχτα. Γιατί όχι. Αλλά είναι και υπουργός ανάπτυξης δηλαδή. Α, δεν βαριέσαι καημένε τώρα. Λόγια είναι. Είπες τη μια μέρα αυτό, είπες την άλλη το άλλο. Ποιος είναι. Είσαι λίγο αρμόδιος. Είσαι λίγο, ναι. Δηλαδή άλλες φορές είναι απλά ότι σχολιάζει επί παντός επιστητού. Για οτιδήποτε συμβαίνει, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει άποψη. Αλλά εδώ, ποιον να ακούσω. Ο Σταϊκούρας λέει δεν υπάρχει λευτόδεντρο, ότι δώσαμε, δώσαμε. Ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι καθήλυνα αρμόδιος. Ο Σκρέκας σου λέει κλείσ' το θερμοσύφωνα. Και ο Άδωνος Γεωργιάδης σου λέει έχεις Καγιέν. Και γι' αυτό θες να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι. Δηλαδή το επιχείρημα είναι ότι αυτό που μας ζητάτε θα ωφελήσει τους πλουσιότερους. Mm-hmm. Γιατί λέει, καταρχάς, το επιχείρημα είναι ότι, παιδιά, η τιμή της βενζίνης δεν καθορίζεται μόνο από τις διεθνείς αγορές, γιατί ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο, είναι 60%. Ναι, είναι το 60% της τελικής τιμής. Ωραία. Αυτό οφείλεται σε φόρους. Είναι χρήματα που πάνε στο κράτος. Οπότε λέμε, αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το κράτος, αν το θεωρούσε προτεραιότητα, να βάλει λίγο φρένο στην εκτόξευση των τιμών. Αυτό το νόημα θα είχε αυτό που λέμε. Mm-hmm. Δεν το κάνει το κράτος. Και λες, γιατί ρε παιδιά δεν το κάνετε αυτό. Και λέει, α, δεν το κάνουμε, γιατί αν το κάναμε αυτό, θα ωφελούσαμε τους πλούσιους. Αυτοί ξοδεύουν πολύ βενζίνη. Λοιπόν, ναι. Και λέμε, γιατί αυτό ισχύει γενικά. Παίρνεις ένα οριζόντιο μέτρο, ωφελεί δυσανάλογα αυτούς που αγοράζουν περισσότερη βενζίνη, που ξοδεύουν, που έχουν αυτοκίνητα που είναι 3.000 κυβικά. Mm-hmm. Πόσο είναι, σωστό νούμερο αυτό που είπα. Mm-hmm. Πόσο είναι η Καγιέν. Πόσο είναι το δικό μου. Μία Καγιέν. Το δικό σου πόσο είναι, 2.500 κυβικά. Αλλά εντάξει τώρα, το δικό σου είναι, επειδή εσύ είσαι κεραστή. Είναι ραλίστα ο Θάνος, δεν θυμάμαι τώρα αν το έχουμε πει. Του αρέσει πάρα πολύ το τρέξιμο και τα ακριβά αυτοκίνητα, τα σπορ. Σε προηγούμενο επεισόδιο, γιατί είναι επεισόδια αυτές οι εκπομπές, είχαμε πει δεν έχω αμάξι. Λοιπόν, μετά από εκείνη την ταπείνωση πήρα ένα αμάξι. Mm-hmm. Τώρα δεν μου κόβουν και τους φόρους. Ναι. Και έχω αυτό το πρόβλημα. Και είχαμε, ρε παιδιά, μια φοβερή ιδέα. Εκεί που έλεγε ότι θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Ακούστε τώρα τι σκεφτήκαμε. Λέμε, είσαι εσύ με τους φτωχούς και θα ωφεληθούν οι πλούσιοι και δεν θες εσύ να ωφεληθούν οι πλούσιοι. Γιατί δεν βάζεις ένα φόρο στους πλούσιοι ούτως ώστε να τους πάρεις λεφτά να μην ωφελούνται, αφού δεν το έχουν ανάγκη και εσύ είσαι με τους φτωχοί. Πώς δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό? Ωραία, Κωνσταντίνε. Τι είπα τώρα πάλι, ε? Δηλαδή, σου λέει τώρα ο άλλος ότι δεν μπορώ να ασκήσω αναδυναμητική πολιτική, διότι αυτή θα συμπεριλάβει και τους πλούσιους, αν δεν αφορά στοχευμένα τους φτωχούς. Και λες, θες στοχευμένα μέτρα, πάρε στοχευμένα μέτρα. Ξεκίνα με το να τους φορολογείς. Φορολογικές κλίμακες, ας πούμε. Γιατί αυτό που γίνεται μονίμως σε άλλες περιπτώσεις και πανηγυρίζουν για το Μητσοτάκι που μειώνει τους φόρους κλπ. Είναι ότι μειώνεις οριζόντια τους φόρους. Δηλαδή, όταν πανηγυρίζεις για το πόσο μείωσες τις ασφαλιστικές φορές, σημαίνει ότι εγώ ως εργαζόμενος, ας πούμε, γλιτώνω 8 ευρώ το μήνα και ο άλλος που παίρνει 3 χιλιάρικα γλιτώνει 300. Πολύ δεν έκανα τις πράξεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν γλιτώνουμε το ίδιο ποσό. Και εκεί πέρα σου λέει, μα αυτό είναι το δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα? Και στο μόνο ζήτημα που δεν μπορείς να γίνεις, δεν μπορεί κάποιος να μετρήσει και να πει για τις Καγέν, αν πηγαίνει στο πρατήριο να βάζεις καύσιμα στις Καγέν, θα είναι τόσο τοις εκατό φόρος, και αν έχεις ένα κατσαριδάκι. Αν έχεις κατσαριδάκι, μπράβο σου πρώτα απ' όλα. Είχα. Εννοείται, ρε Κωνσταντίνε. Αν έχεις κατσαριδάκι, λοιπόν, θα είναι μηδέν ο φόρος. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο τα οικονομικά, επειδή ο κόσμος είναι και λίγο ηλίθιος. Θάνω κακά τα ψέματα, δεν καταλαβαίνει από οικονομικά. Βγήκε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος στην τηλεόραση. Περνάμε στη σοβαρή πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλετε Άδωνη. Θόδωρο Ρουσόπουλο. Ωραία. Λοιπόν, να εξηγήσει λίγο στον κόσμο. Μέσα στην αφέλειά του τώρα ο άλλος πάει να γκρινιάξει να κάνει. Όπα, φίλε. Του εξηγεί ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Μακάρι να μπορούσαμε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θέλει ο άνθρωπος. Θέλει, αφού το λέει. Λέει, μακάρι, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά να ξέρει ο πολίτης, και εδώ αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δασκαλίστικο το ύφος, προκειμένου να υπάρξει και μια παιδαγωγική διάσταση στις ειδήσεις. Το ακούς αυτό, σου λέει. Να ξέρει ο πολίτης ότι αυτά τα χρήματα είναι για την υγεία. Αυτά. Και λέει, έχει φτάσει στα όρια η οικονομία μας εξαιτίας της πανδημίας. Θυμάσαι από την πανδημία που είχαμε παλιά? Έχει φτάσει στα όρια η οικονομία από αυτό. Αν ακολουθούσαμε αυτό που μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο, ήδη τα μισά χρήματα για την υγεία δεν θα τα είχαμε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποδίδει στον προϋπολογισμό 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσα ακριβώς είναι τα κονδύλια για τον τομέα της υγείας. Εάν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα μείνει χωρίς κονδύλια υγεία. Πες μου, Θάνο. Ακριβώς έτσι πάει. Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα, θέλεις να μείνει ο κόσμος χωρίς υγεία? Αυτό ζητάς. Πες το. Είμαι ο Θάνος Καμήλαλης και θέλω ο κόσμος να μην έχει πρόσβαση στην υγεία. Ναι, φαντάζομαι το Θόδωρο Ρουσόπουλο να ψάχνει στον προϋπολογισμό για να ελέγξει και να πει, α, 5,3 με 5,3. Κατευθείαν, με το που πληρώνεις εσύ που γράφεις εκεί πέρα, με το που πληρώνεις το πρατήριο, αυτά τα χρήματα μεταφέρονται, και πρέπει να γίνει γνωστό αυτό, και πηγαίνουν σε μία ΜΕΘ, σε έναν αξονικό τομογράφο. Εκεί πηγαίνουν, σε έναν ιδιώτη εργολάβο στην καθαρή. Ναι, όχι. Θανώ. Ναι, όχι. Ξέρεις που πηγαίνουν, έτσι δεν είναι? Ξέρεις. Τι? Στον Ανθοπόλη πηγαίνουν. αυτό είναι το λεγόμενο κονδύλι του Ανθοπόλη. Ναι. Είναι το κονδύλι της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς που ταΐζει κομματικά στελέχη. Ναι. Δεν πηγαίνει στον άνθρωπο, είναι ένα σύμβολο του φαινομένου. Είναι αυτός που συμπυκνώνει μια πολιτική κουλτούρα. Ναι. Αλλά σου λέει τώρα ο άλλος, πρόσεξε, πόσα είναι, 5,3 δις ευρώ, τόσα ακριβώς είναι τα κονδύλια για την υγεία, και ό,τι πάρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ό,τι δεν πάρω από εκεί θα αφαιρεθεί από την υγεία. Τι να κάνουμε, σου λέει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Μακάρι να είχα, μάνα μου, να μην τα δώσω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν υπάρχουν. Και λες εσύ, α, δηλαδή έτσι γίνεται αυτό. Τα παίρνεις από εδώ, τα δίνεις εκεί. Δεν είναι ότι που και που, ανάλογα με τις πολιτικές σας προτεραιότητες, φυτρώνει και φουντώνει το λεφτόδεντρο σαν να μην υπάρχει αύριο. Γίνεται μαγική φασολιά το λεφτόδεντρο και τσουπ πετάει κάτι κλαριά, πετάει κάτι καρπούς που λέει, πω ρε που τα είχαμε όλα αυτά τα λεφτά και δεν τα ξέραμε. Έπρεπε να τα δούμε ραφάλ σε παρέλαση για να τα καταλάβουμε. Τώρα αυτό είναι λαϊκισμός. Ναι. Φιλελευθερισμός και λογική και συνετή διαχείριση είναι να συγκρίνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με την υγεία. το να συγκρίνεις λεφτά για άμυνα, αστυνομία, εξοπλιστικά με υγεία είναι φτηνός λαϊκισμός. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Αυτό με το βούτυρο και το βούτυρο ή κανόνια είναι ξεπερασμένο, μωρέ. Εμείς προχωράμε μπροστά. Δεν θα έχουμε βούτυρο. Έχουμε μόνο κανόνια. Θα τα βλέπετε τα κανόνια. Θα βάζετε, βασικά θα βάζετε με βενζίνη, θα πηγαίνετε με τα πόδια, θα δείτε τα Ραφάλ, αν αρχίσουν κάποια στιγμή να τα βγάζουν στην κυκλοφορία, 28 Οκτωβρίου θα βλέπετε τα Ραφάλ να πετάνε, θα λέτε, α, πετάνε τα Ραφάλ, 25 Μαρτίου θα ξαναβλέπετε τα Ραφάλ να πετάνε και ενδιάμεσα θα ψάχνετε να δείτε σε ποιο βενζινάδικο στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρο. Είναι η βενζίνη κάτω από 2-2,5 ευρώ το λίτρο. Και αυτό είναι διαχείριση. Δεν ξέρουμε τι θα ακούσουμε, γράφει η Μέδουσα κάθε μέρα. Ισχύει αυτό. Είναι ψυχοφθόρο να το ακούς και να πρέπει να τα σχολιάσεις. Την κατανόησή σας, γιατί είναι επίσημη κυβερνητική ρητορική. Και για να κάνουμε ένα pot pourri, Κωνσταντίνε, εσείς που γκρινιάζετε, έχετε καγέν, θέλετε να κόψετε λεφτά από την υγεία, είστε, εννοείται πως είστε ανέστητοι παρτάκηδες που ενώ έχει βόμβες στην Ουκρανία εσείς ασχολείστε με την ακρίβεια και κάπως να το συνδέσουμε αυτό. Κάτι άλλο? Να βάλουμε λίγο σιρήνες να ακούσουμε και αφήνετε και τους θερμοσύφαινες ανοιχτούς. Αυτό το πνεύμα. Ναι, νόμιζα να κάνουμε σωστά την σύγκριση. Και τι θέλετε, να χρεοκοπήσει η χώρα, να πούμε σε νέο μνημόνιο, να μπει και ο Τούρκος, γιατί δεν καταδικάζεται αρκετά την ρωσική εισβολή, και είστε εχθροί της πατρίδας και όλο μίζεροι και γκρίνια. Εγώ είμαι εχθρός της πατρίδας, δηλαδή, μίζερος και γκρινιάρης. Καλά, το ξέρουμε. Για να είμαστε τίμοι τώρα, να δεχόμαστε την κριτική εκεί που μας αξίζει. Ως προς αυτό μας αξίζει η κριτική. Όντως. Λοιπόν, εκτός από τον Ρουσόπουλο και τον Άδωνη, υπάρχει κάποιο άλλο προϊόν, Θάνο, για το οποίο θα μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση? Υπάρχει κάτι να πούμε, έτσι, κάτι ευχάριστο στον κόσμο που μας ακούει? Από την κυβέρνηση? Ναι, ντοματούλες, ας πούμε. Πόσο είναι η ντομάτα? Νομίζω και η ντομάτα έχει πέσει λίγο σήμερα. Δηλαδή μην βλέπουμε... Το baby oil βλέπαμε ότι έχει... Υπάρχει την ψαρά και εδώ πέρα, στα λέει, ενημέρωση για τις τιμές. Έχει πέσει, ήταν πολύ ψηλά, το τσεκάραμε παιδιά, αυτό είναι αλήθεια, είχε πάει πολύ ψηλά η τροφή για σκύλους. Και έτσι εξηγήθηκε γιατί δάγκωσε ο πίνατ το σκέρτσο. Τον τάιζαν. Κάπου θα τα φάγαν και αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο πίνατ επιτέθηκε στον σκέρτσο. Και ήταν ψευτοχαριτωμένο το δημοσίευμα. Ξέρετε πως κάνουν χιούμορ τώρα οι δημοκράτες. Και χαχαχά δάγκωσε τον σκέρτσο. Και μετά γινότανε και λίγο μικροπολιτική και καλά ότι ο σκύλος ξέρει τι κάνει και έχουν ένστικτο οι σκύλοι. Και λες τώρα τι έγινε ρε παιδιά, τα έχετε βάλει με το σκέρτσο? Έναν άνθρωπο έχουμε εδώ πέρα να δουλεύει όταν φεύγει ο Μητσοτάκης τριήμερα, τετραήμερα, πενταήμερα. Πώς λέγονται πενταήμερα, λέει, είναι σαν την εκδρομή που δεν είναι σωστό να λες πενθήμερη. Τη λένε πενταήμερη κανονικά. Τέλος πάντων, λείπει ο Μητσοτάκης, κάποιος πρέπει να δουλεύει. Μένουν πίσω, ίσως να είναι αυτός ο λόγος, ότι μένει πίσω ο πίνατ με τον σκέρτσο. Οπότε κάπως υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Και γενικά υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του πίνατ και πάρα πολλών στο περιβάλλον Μητσοτάκη και στα μίντια, αλλά ας μην αναφερθούμε σε αυτό. Θα υπάρχει μια διαγωνισμός για τη θέση αυτή τη στιγμή, για τον διορισμό. Έτσι είναι δυνατό να συμπεριφέρεται έτσι ο πίνατ? Ναι, ο Κωνσταντίνος έπιασε και το παραπολιτικό, γιατί πάντα προσεγγίζει την σοβαρή πλευρά των γεγονότων. Γιατί στην είδηση λέγανε. Πώς ήταν η ακριβή. Ότι επιτέθηκε ο πίνατ στον σκέρτσο. Ότι έχουν αίσθητο, αίσθητο και... τα σκυλιά. Υπήρχε ένα τέτοιο. Ναι, και υπήρχε ένα τέτοιο που έλεγε ότι κάτι καταλαβαίνουν τα σκυλιά και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ σφαιρική ενημέρωση. Αν θέλετε κάτι άλλο από κυβέρνηση. Α, έχει αρχίσει τα βιωματικά πώς το Χατζηδάκης. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, επειδή το έβλεπα από το κινητό. Ένα αξίωμα σε αυτή τη ζωή είναι ότι όταν αρχίζει τα βιωματικά πώς το Κωστής Χατζηδάκης ετοιμάζεται κάτι να πετσοκόψει. Αυτή την περίοδο είναι ο ΑΕΔ. Δηλαδή, θυμάστε τις αναρτήσεις που σχολιάζαμε και εμείς με τον Κωνσταντίνο για το πώς πήγε σε έναν Εύκα στην Κέρκυρα και δεν τον αναγνώρισε ο υπάλληλος που ήθελε να δείξει, κοίτα εδώ οι ρεμπεσκέδες οι υπάλληλοι του Εύκα, και για να πολεμήσουμε τους ρεμπεσκέδες υπαλλήλους του Εύκα προσλάβαμε 300 διευθυντές που να μην κάνουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει ο Χατζηδάκης ιστορίες ανθρώπων που έπαιρναν επίδομα ανέργου από τον ΟΑΕΔ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πετσοκόβει τα επιδόματα ανεργίας και τους εγγεγραμμένους ανέργους που θα είναι στον ΟΑΕΔ. Του αλλάζει και όνομα, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Αλλά είναι ένα πολύ καλό. Λέει, 55χρονη, κάτοικος Διονύσου, με οικογενειακό εισόδημα 250.000 ευρώ το 2020, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό Ανεργίας του ΟΑΕΔ εδώ και 10 χρόνια. Είναι μία από τις περιπτώσεις που άτομα έχουν ωφελήματα από τον ΟΑΕΔ χωρίς να το έχουν ανάγκη. Σε αυτά τα φαινόμενα βάζουμε τέλος. Πολλά θαυμαστικά έχει αυτό το tweet. Εδώ μεταξύ, ξέρετε που πάει το πράγμα. Ναι, ξέρουμε που πάει το πράγμα. Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ της Ελστάτ και του ΟΑΕΔ. Είναι περίπου στο μισό. Είναι περίπου μισό εκατομμύριο οι άνεργοι με τον έναν υπολογισμό και περίπου ένα εκατομμύριο με τον άλλον. Και ναι, σε αυτή την απόκληση, την εξωφρενική, που δείχνει ότι προφανώς είναι ένα πολιτικό ζήτημα το πώς εμφανίζει κανείς την ανεργία και την υποτιθέμενη μείωση της ανεργίας, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να κόψει τα πόδια στους ανέργους, δηλαδή να προσφέρει ακόμη λιγότερα. Και θυμίζουμε τώρα ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί μια φορά τον τελευταίο μήνα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι άνεργοι, είναι πάρα πολύ μακριά από τις πραγματικές συνθήκες, το τι πρακτικά σημαίνει να έχει να μην έχει κανείς δουλειά. Μέσα σε αυτό το τοπίο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση. Είναι μέσα σε αυτή την λογική ότι ο άνεργος φταίει. Είναι αυτά τα κριτήρια που λένε δεν πήγες τρεις φορές σε δουλειές που σου προτάθηκαν, οι οποίες αντιστοιχούν στα προσόντα σου και στο προφίλ σου. Φάτα τώρα, δεν θα θεωρήσει πια άνεργος, πάνε τα επιδόματα. Προφανώς θα χρησιμοποιηθούν εμβληματικές περιπτώσεις, τυφλή της Ζακύνθου ας πούμε, κάτι τέτοιο, δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν κάποιες περιπτώσεις, θα γίνουν παντιέρα προκειμένου να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, να γελάσει ο Βουλαρίνος, να θυμώσει ο Τζίμερος και όλοι μαζί να πούμε ότι αμάν πια με το κράτος, και όσο πιο δυνατά το φωνάξει κανείς τόσο πιο πιθανό είναι να διοριστεί αύριο σε κάποιο τοπικό ανθοπολείο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η συνέπεια όλων αυτών, η πρακτική, είναι ότι απλώς θα υπάρχει ακόμα λιγότερη μέρημνα για τους ανέργους. Αυτό συζητάμε. Ναι, λιγότερα επιδόματα. Δεν ξέρω πώς θα συνδεθεί και τι προγράμματα θα είναι αυτά που θα έχουν να καταρτιστούν οι άνεργοι. Είναι στην ενότητα πράγματα που συμβαίνουν εν μέσω πολέμου, που μαζεύονται πάρα πολλές ειδήσεις. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης ανασκόπησης. Και είναι μια τακτική, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, που δεν την έχει κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε τόσο κακή μνήμη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτήν την. Που είχε εισάγει τον όρο για τα κόκκινα δάνεια στρατηγικός κακοπληρωτής. Και οι πληστηριασμοί, ας πούμε, που για διάφορους λόγους δεν έχουν πάει εκεί που θέλουν να πάνε, βλέπε πανδημία και λοιπά και το δύσκολο θέμα, αλλά έτσι ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, με βίλες και λοιπά, του Βοβού ήτανε, ποιου ήτανε. Είναι στάνταρ τακτική, ο όρος στρατηγικός κακοπληρωτής είναι μόνιμος εδώ και χρόνια. Θα την παρακολουθήσουμε για άλλη μια φορά, την ώρα που ο Χατζηδάκης κάνει άλλο ένα πράγμα. Να θυμίσω επίσης ότι, και να πάμε σε διάλειμμα, όταν έκαναν αυτό το ταρατατζούμ με τη μείωση των εισφορών και δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση, είχαν εξαπολύσει μια ολόκληρη επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση και στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το ψήφισε, για το ότι να ορίστε, δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μειώνει τους φόρους, γιατί ήταν το 20 αυτό. Γιατί πήρανε το κονδύλι για να μειωθούν οι εισφορές. Το πήραν από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ. Και λέγαμε τότε, ρε παιδιά, δεν θα δημιουργηθεί κάποια τρύπα εκεί πέρα στον ΟΑΕΔ? Δεν μπορούσες, γιατί πανηγυρίζαμε όλοι μαζί που μείωσε ο Μητσοτάκης τους φόρους, ο φιλελεύθερος. Ναι, okay. Τώρα θα αλλάξουν τον ΟΑΕΔ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ολυμπία Ματσούκα. Είναι ταμείας του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, του Σωματείου στην Εύβοια. Κυρία Ματσούκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλετε να μας πείτε με πολύ απλά λόγια και συνοπτικά το τι συμβαίνει όλους αυτούς τους μήνες με τη ΛΑΡΚΟ? Ναι, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το τι είναι τη ΛΑΡΚΟ. Mm-hmm. Η ΛΑΡΚΟ είναι από τις ιστορικές και μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας. Δραστηριοποιείται πάνω από μισό αιώνα στην εξόρυξη λατερητικών σιδερομεταλλευμάτων και στην παραγωγή κράματος σιδερονικελίου, που είναι το βασικό συστατικό για την παραγωγή του ανοξείδου του χάλιβα. Mm-hmm. Τα μεταλλεία της εταιρείας βρίσκονται στους νομούς Εύβοιας, Βιωτίας, Καστοριάς και Κοζάνης, ενώ οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρίσκονται στη Λάριμνα, στο νομό Φιλότιδας. Mm-hmm. Η χώρα μας έχει κοιτάσματα χρωμίου που μαζί με το νικέλιο και τα υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα περιέχουν και το κοβάλτιο, είναι κοβαλτιούχα μεταλλεύματα που πλέον όλοι ξέρουν τι εστί κοβάλτιο, νικέλιο κτλ. Και τις τελευταίες μέρες που έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση και διεθνώς. Όλος ο κόσμος μιλάει για το νικέλιο. Έχουν κλείσει διεθνή χρηματιστήρια για την τρελή πορεία λόγω του γεγονότος του πολέμου. Αλλά ούτως ή άλλως έχει το τελευταίο εξάμηνο μια τρελή πορεία, ανωδική πορεία, το νικέλιο ως προϊόν. Δηλαδή μιλάμε ανεξάρτητα του πολέμου. Αυτό είναι γιατί έχω διαβάσει και την επιστολή που κάνατε και θα τη σχολιάσουμε, που στείλατε και στους βουλευτές και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούνται συστατικά για μπαταρίες στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης και της ηλεκτροκίνησης. Τα λέω σωστά? Ακριβώς, βεβαίως. Πολύ σωστά. Ναι, αντί να διαβάζουμε όμως για τις δυνατότητες μιας χώριας βιομηχανίας και να καταρρύπτεται λίγο ο μύθος της Ελλάδας που δεν παράγει τίποτα, διαβάζουμε μονίμως για χρέη, για εκαθάριση, για πωλήσεις, για ανάγκη να βρεθεί κάποιος επενδυτής. Εδώ και και μία δεκαετία, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, καταρχάς να πούμε το σημαντικότερο, τη σύσταση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το 55% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το 35% ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και το 11% της ΔΕΗ. Είπαμε τη λέξη κλειδί, ΔΕΗ. Mm-hmm. Για όλα αυτά που μας κατηγορούν, για τα υπέρογκα ποσά τα οποία χρωστάει η ΛΑΡΚΟ, που είναι περίπου το μισό δισεκατομμύριο, τα 350 εκατομμύρια είναι χρέη προς τη ΔΕΗ, τα οποία εδώ και 12 χρόνια δημιουργήθηκαν, γιατί μονομερώς και χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς καμία αιτιολογία, η ΔΕΗ, που όντας μέτοχος της εταιρείας, τελείως ξαφνικά διπλασίασε το κόστος της μεγαβατόρας στα 75 ευρώ. Ανάλογες βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τιμολόγιο τους δεν ξεπερνούσε τα 38 ευρώ τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξε κάποιο σκάνδαλο. Εμείς βέβαια κινηθήκαμε δικαστικά, είπαμε ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη χρέωση και αυτά, και σε μία πενταετία δικαιωθήκαμε σε αυτό, παρόλα αυτά όμως το χρέος έμεινε. Δικαιωθήκατε σε τι επίπεδο? Ορίστε? Σε τι επίπεδο δικαιωθήκατε? Με δικαστήριο, με δικαστική απόφαση. Πώς έμεινε το χρέος τότε? Τι εννοείται ότι έμεινε το χρέος? Ότι αναπροσαρμόστηκε, κατέβηκε το τιμολόγιο στα 62 ευρώ τότε και το χρέος που είχε δημιουργηθεί θα έπρεπε να αποδοθεί. Παρόλο που δικαιωθήκαμε ότι είναι πολύ υψηλή η τιμή τιμής της μεγαβατόρας, απλά το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να κατέβει η τιμή, αλλά τα ήδη υπάρχουσα, το ήδη υπάρχον χρέος θα έπρεπε να αποπληρωθεί. Παιδιά, σε κάποιο λάθος τη ΔΕΗ το πληρώνει το σπίτι όταν είναι λάθος. Απλά αναγνωρίζει το λάθος και απλά διορθώνει κάποια πράγματα. Δεν λέει ότι δεν τα χρωστάς. Mm-hmm. Πολύ λογικό. Μάλιστα. Okay. Τώρα συζητάμε για απολύσεις για τους άνω των 55 με πολύ δυσμενείς όρους και συμβάσεις μηνιαίες για τους κάτω των 55. Συζητάμε πριν από αυτό για μια εταιρεία που, παιδιά, τι να κάνουμε, το κράτος κακός επιχειρηματίας, χρέη υπάρχουν και πρέπει να την εξηγιάνουμε. Όπως σε ένα μοντέλο που το έχουμε δει να σχολιάσουμε εμείς. Η κλασική απαξίωση κάθε δημόσιας δομής πριν οδηγηθεί σε αυτό που ονομάζεται ιδιωτικοποίηση, σε πτώχευση και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή τη στιγμή εσείς στείλατε μια επιστολή και από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συγκυρία, ότι γενικά αυτά που παράγεται, αυτά που παράγει η χώρα είναι κάπως πολύτιμα. Για να... Ναι, το λέω κάπως, το λέω... Ναι, το λέω ειρωνικά. Και είχατε και μια συνάντηση χθες. Είχαμε μια συνάντηση χθες με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Ήταν τοπική φορείς των 5 νομών. Είχε γίνει με την εποπτεία, ας πούμε, και με την όχληση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γιατί είναι και περισσότερος κόσμος που ανήκει στη Στερεά Ελλάδα. Στην περιφέρεια, και με έκπληξη ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι η τιμή του τόνου, του σιδηρονικελίου, αυτή τη στιγμή είναι 24.000 ευρώ. Τη στιγμή που έχουν κλείσει διεθνή χρηματιστήρια, γιατί εκτοξεύθηκε πάνω από 100.000 ευρώ η τιμή και έχει σταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή. Του αποδείξαμε κιόλας με έγγραφα της ΕΛΕΜΕ ότι η τελευταία συναλλαγή που έγινε, πουλήθηκε ο τόνος 48.000. Αυτός είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Ναι. Οπότε 1.000 ο τόνος, λέει. Στα χρέη, ναι. Φτάνω να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια που η τιμή του νικελίου ήταν 8.000 ο τόνος, εμείς είχαμε ένα κύκλο εργασιών ετησίως 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί πόσα μιλάμε. Γιατί παραγωγή αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10% της παραγωγικής διαδικασίας, και αυτό πολύ απλά γιατί πριν από 2 χρόνια μπήκε στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης, γιατί πολύ απλά κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να το πετάξουν από πάνω τους αυτή την εταιρεία, να τη χαρίσουν σε κάποιον, σε ιδιωτικά συμφέροντα προφανώς, προσβλέποντας βέβαια στο μέλλον την κερδοφορία της εταιρείας και το... Οπότε... και το προϊόν, το οποίο είναι παραγωνίζοντας, οπότε αυτό είναι εθνικός πλούτος της Ελλάδας, ότι δεν ανήκει σε κάποιον, θα πρέπει ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Οπότε πώς δημιουργούνται τα χρέη και σε τι επίπεδο θα μπορούσε να είναι κερδοφόρα? Διαβάζουμε για υπολογισμούς που ανεβάζουν τα έσοδα που χάνει αυτή τη στιγμή η εταιρεία σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο, διαβάζω. Είναι αστρονομικά τα ποσά. Θέλετε να μας πείτε λίγο? Είναι αστρονομικά τα ποσά, ναι. Η εκτόξευση της τιμής του νικελίου αυτή τη στιγμή είναι πασιφανή. Απλά αυτή τη στιγμή έχουν δικαιολογία ότι δεν έχει ρευστότητα η εταιρεία, δεν υπάρχουν χρήματα στην εταιρεία να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες ώστε να παραχθεί το προϊόν και να επιφέρουν τα σχετικά κέρδη. Επίσης, μια πολύ καλή δικαιολογία είναι το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 136 εκατομμύρια σαν οικονομική ενίσχυση, και αυτό κατά τη μεριά των εργαζομένων είναι πλασματικά δημιουργημένο, γιατί τα 136 εκατομμύρια δεν ήταν χρήματα τα οποία τα έδωσε το ελληνικό δημόσιο. Η ΛΑΡΚΟ ήταν πάντα κάτω από δημόσιο έλεγχο, αλλά υπόκειται στις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Ποτέ δεν μπήκαμε στον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους. Εμείς παρήγαμε τα κέρδη, οι ζημιές, τα πάντα, όλα ήταν της εταιρείας. ποτέ κανένα. Πραγματικά χρηματοδοτήθηκε η Λάρκο τα τελευταία δύο χρόνια με 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν για την ειδική εκαθάριση. Μόνο και μόνο για την απαξιώσουν. Τα 136 ευρώ ήταν απλά εγγυήσεις που μπήκε στο δημόσιο, σε ένα δάνειο που πήρε η Λάρκο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αποπληρώνεται κανονικά. Αυτό πολύ, πολύ εύστοχα η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποκινούμενη βασικά από το ελληνικό κράτος, μας φέρθηκε με τον σκληρότερο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τα ως οικονομική ενίσχυση. Υποκινούμενη. Υποκινούμενη, ναι. Όταν γίνεται, όταν πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρωτάς, αυτό χαρακτηρίζεται οικονομική ενίσχυση. Πολύ απλά θα σου πούν ναι. Έγινε με πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους, αυτό λέμε, του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως. Όντες κάτω από τα μνημόνια. Μάλιστα. Οπότε συνολικά για τι υποχρεώσεις μιλάμε, γιατί βγαίνει, βγαίνει το χρέος προς τη ΔΕΗ, το πρόστιμο τώρα, μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, τα μετράω σωστά? Ναι, ναι, είναι γύρω στα μισό δισεκατομμύριο. Ναι, είναι και γύρω στα 500 εκατομμύρια, βάζοντας ότι λόγω της ειδικής διαχείρισης έμειναν πάρα πολλοί πιστωτές απλήρωτοι, γιατί δεν τους αναγνωρίζει ότι είναι πριν το 20 που ανέλαβε το Φεβρουάριο, τις οικονομικές. Αλλά το βασικότερο είναι η ΔΕΗ και οι οικονομικές κρατικές ενισχύσεις, ναι, μέσα σε εισαγωγικά. Και πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η εταιρεία για να λειτουργήσει άμεσα? Από το δημόσιο θα θεωρούνταν πάλι κρατική ενίσχυση. Δηλαδή πώς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Λάρκο να ξεκινήσει αύριο και να παράγει νικέλιο? Μα δεν είναι περίεργο όμως που όταν την ξεπουλήσει στην κυριολεξία, τη χαρίσει σε ιδιωτικό συμφέρον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σβήσει αυτά τα 136 εκατομμύρια. Θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει ενέργειες. Μιλάμε για μια εταιρεία, δεν υπάρχει άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ είναι το περίεργο. Συνήθως χαρακτηρίζονται κρατικές ενισχύσεις λόγω του ανταγωνισμού των εταιριών. Μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να παράγει σφυρό νικέλιο. Είχαμε μονοπόλιο. Είναι πολύ, πολύ άδικο και πολύ, πολύ συγκροτημένη και πολύ, θα μου επιτρέψετε, πονηρή η αντιμετώπιση της εταιρείας αυτής. Χαρακτηρίζουμε, ναι, κάποια πράγματα επειδή θέλουμε να φτάσουμε κάπου αλλού. Ναι, έχει παρατηρηθεί. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, νομίζω στην Ολυμπιακή ήταν που είχε θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Εναντίας, ο Σιτζίαν δεν θεωρήθηκε κρατική ενίσχυση, στήριξη για την πανδημία, και σε άλλες αεροπορικές όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, τι χαρακτηρίζεται πάντα. Αυτό το έχουμε δει. Άρα, συγγνώμη, μένω πολύ στο πρακτικό, γιατί και για τον κόσμο. Οπότε, μιλάμε τώρα για ένα χρέος που μοιάζει μεγάλο, αλλά βάσει των διεθνών τιμών και της παραγωγικότητας της εταιρείας θα μπορούσε σε ένα χρόνο να έχει καλυφθεί. Σωστά? Μα σας λέμε ότι αυτή τη στιγμή που το νικέλιο κάνει μια τρελή πορεία, εμείς είμαστε σταματημένοι στις μηχανές. Δεν υπάρχει παραγωγή στην ουσία αυτή τη στιγμή. Ναι. Και προσπαθούν να το ρίξουν, να το επιρρύψουν στις πλάτες των εργαζομένων. Ναι, και υπάρχει μια ρύθμιση που την ανέφερε ο Κωνσταντίνος για απολύσεις και άνω των 55. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί από το κράτος ότι 30 Μαρτίου θα απολυθούμε όλοι. Μιλάμε για ομαδικές απολύσεις. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις, τυπικές καθαρά οι διαβουλεύσεις. Ουρλιάζουμε, φωνάζουμε, δεν μας άκουσε κανένας. Ακούγαν μόνο τον εαυτό τους και τους ενδιέφερε μόνο η τυπική διαδικασία. Και σήμερα, εχθές, συνομιλία που είχαμε με την κυρία Στρατινάκη, η οποία τυχαίνει όλος τυχαίως να είναι και πρόεδρος του ΑΣΕ, που θα πάνε διαβουλεύσεις για να δουν αν τηρήθηκαν όλα τα τυπικά. Έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν τηρήθηκαν κατά τη μεριά μας, από τη μεριά των συνδικαλιστών, οι τυπικές διαδικασίες, να αποβεί παράνομη και να πάρουμε μία παράταση. Συζήτηση βασικά θέλουμε. Η κυρία Στρατινάκη, αγνοώντας όλες τις και τις δικαστικές αποφάσεις που έχει οριστεί την Τετάρτη θα βγει, μας φερόταν λες και έχουν βγει όλες οι αποφάσεις και τα λοιπά, και είναι λυμμένη απόφαση πια. 30 απολυόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι, 1060 εργαζόμενοι. 300 από αυτούς ξεσπιτώνονται από τα σπίτια γιατί μένουν στον οικισμό, στο κόκκινο και στο εργοστάσιο μέσα. Και πάνω των 55 θα απορροφηθούν σε κοινοφελή εργασία που ουδέποτε μας έχουν πει, μας έχουν εξηγήσει ούτε τις αποδοχές, ούτε τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, πού θα πάνε, αν θα πάνε την επόμενη μέρα ή μετά από ένα χρόνο. Και οι υπόλοιποι που είναι από 55 ετών και κάτω θα ξαναπροβληθούν back to back, όπως είπε η κυρία Στρατινάκη, με τρίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Με τρίμηνη σύμβαση, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Που δεν μας λένε ούτε τι μισθό θα έχουμε. Υπάρχει, λέει, θέληση να είναι κοντά στους μισθούς τους σημερινούς. Πρέπει να σας πω δε ότι εδώ και μία δεκαπενταετία δεν έχει γίνει αύξηση στο προσωπικό. Παίρνουν μεμονωμένα παραδείγματα από στελέχη και μας χαρακτηρίζουν ως golden boys. Ότι πληρωνόμαστε με 41. Έχουν κάνει πολύ πολύ ωραία τη μισθοδοσία, την ετήσια δια των εργαζομένων ότι παίρνουμε 41 χιλιάρικα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το δικό μου καθαριστικό βρίσκεται στη Βουλή και το δικό μου και συναδέλφων. Δουλεύω 15 χρόνια στην εταιρεία και ο βασικός μου μισθός είναι 950 ευρώ. Αλλά για να απαξιωθεί η εταιρεία βγάζουν το μέσο όρο από τα πραγματικά golden boys και τους εργαζομένους. Το κόστος της μισθοδοσίας ανερχόταν στο 20% των συνολικών δαπανών της εταιρείας. Επιπλέον, τα 2 χρόνια που έχει αναλάβει η εκαθάριση μας έχει κάνει περικοπή βάση της τροπολογίας που ψηφίστηκε ειδικά για τη ΛΑΡΚΟ, κόβοντάς μας τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόματα αδείας, που είναι πρωτοφανής, ενώ είμαστε ιδιωτικού δικαίου, είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε πάρει δώρα και επιδόματα αδείας. Παγκόσμια πρωτοτυπία κι αυτή. Είναι της τάξης, σε ερώτηση, πώς έχει εξοικονομήσει η εταιρεία από αυτές τις περικοπές, οι οποίες ήταν πολύ μεγαλύτερες, του 25%, έφτανε να είναι μέχρι και 50%. Υψηλόβαθμα στελέχη. Έχει εξοικονομήσει 10.400.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα μας αποζημιώσουν με τον νόμο του 12 και τον νόμο του Κατρούγκαλου και θα πάρουμε γύρω στα 21 εκατομμύρια, θα είναι αποζημιώσεις μας, που είναι ακριβώς οι περικοπές που μας έχουν κάνει στα 2 χρόνια. Μας έκαναν ένα περίεργο σύστημα αποταμίευσης για να μας το δώσει μετά ως αποζημίωση. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το ποσό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας... να φανταστώ ότι το επόμενο διάστημα θα κάνετε δράσεις, έχετε κάνει και μεγάλες κινητοποίησεις και επίσης έχω δει ότι προσπαθείτε να έχετε συναντήσεις με τα κόμματα. Με τα κόμματα, όλη η αντιπολίτευση είναι μαζί μας. Το περίεργο βέβαια είναι ότι όταν είναι αντιπολίτευση όλοι είναι μαζί μας, όταν είναι κυβέρνηση είναι αντίον μας. Συμβαίνουν αυτά. Το πάθαν κι άλλοι, το έπαθε όλη η Ελλάδα λίγο. Είναι νομισμός προφανώς. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, προσπαθούμε να δούμε το μέλλον μας. Είναι τόσο, περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, λίγοι ο διαγωνισμός, οι 2 ξεχωριστοί διαγωνισμοί που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, γιατί το εργοστάσιο είναι του δημοσίου, τα μεταλλεία ανήκουν στον εκαθαριστή. Το εργοστάσιο το βγάζει σε διαγωνισμό το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τα υπόλοιπα ο ειδικός εκαθαριστής. Και περιμένουμε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μέχρι στιγμής έχουν μείνει 3 οι επενδυτές που ενδιαφέρονται. Είναι ο Μητυρινέος, είναι η ΓΕΚ Τέρνα. Δεν νομίζω τους ξέρετε. Δεν τις έχετε ξανακούσει? Όχι, όχι. Αμυδρά κάτι θυμίζουν αυτά τα ονόματα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και μια Ιρλανδική εταιρεία, η οποία έχει, προφανώς είναι για να ονομάζεται και διεθνής ο διαγωνισμός. Μάλιστα. Κύριε Ματσούκα, σας ευχαριστώ. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Και εμείς. Το γεγονός είναι ότι 30 Μαρτίου, 1060 εργαζόμεθοι, είμαστε ανεργοί. Μένουν 1000 οικογένειες. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κουράγιο και θα εξακολουθήσουμε να το παρακολουθούμε και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ολυμπία Ματσούκα, ταμείας του Σωματείου των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια. Είναι 6 νομοί ουσιαστικά που επηρεάζονται, αν τα λέω σωστά, γιατί υπάρχουν εργοστάσεις σε διάφορες περιοχές. Σχολιάζονται τώρα τα ονόματα, γιατί διάφοροι κακεντρέχεις μπορεί να θυμηθούν μια σειρά από έργα που διεκδικούνται από αυτές τις εταιρείες ή μια σειρά από αγαθά τα οποία διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες. Την Ιρλανδική δεν την ξέρω, λυπάμαι πάρα πολύ. Για τις άλλες δύο μπορούμε να πούμε και για το ρεύμα και για αυτοκινητοδρόμους και λοιπά. Και μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης, όπως είπαμε, και ακόμα ένα μοντέλο του πώς φτάνεις ή προσπαθείς να φτάσεις σε δημόσια απαξίωση μια βιομηχανία και μετά ξέρετε τι έρχεται, το δεν παράγουμε τίποτα, εισάγουμε τα πάντα και λοιπά και η Ελλάδα και ευτυχώς που έχουμε, πώς λέγονται, οι ολιγάρχες είναι οι Ρώσοι. Αυτοί είναι επιχειρηματίες απλώς. Α, να ξέρετε, ο λογάρχης είναι ρωσική έκφραση. Ναι, ναι, είναι... Μπαμπούσκα. Αυτά πάνε μαζί, ρε παιδί. Πώς λέμε, το ναι. Βαρύ πεπόνι ναι. Είναι, πώς λέτε εδώ, collocation, λεξική σύναψη. Είναι, έχουν μια μεγάλη συχνότητα έτσι, στην συνεμφάνιση αυτή η ώρα, οπότε τους σκέφτεσαι μαζί. Λες, ο Ρώσος ολιγάρχης. Ενώ εδώ, πού να πάει ο νους σου τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς ότι για να διευκολυνθεί η κερδοφορία αυτών των ιδιωτών θα πληγούν μαζί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των εργαζομένων, ποτέ δεν θα πήγαινε ο νου σου εκεί. Λες, έτσι είναι παιδιά αυτό, ελεύθερη αγορά και τέτοια. Αυτό. Δεν είπαμε περαστικά στον Νίκο Μιχαλολιάκο, Θάνο. Α, δεν θα πούμε. Εντάξει, αρρώστησε. Αρρώστησε. Ήθελες να είναι αυτή η τελευταία είδηση της εβδομάδας. Ναι. Τι να σου πω. Α, είναι η τελευταία είδηση της εβδομάδας. Κλείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επειδή είδα και ένα σχόλιο, λες και είναι μέσα στο κεφάλι μας που το είπαμε, αλλά ήταν σαν να μην το έχει διαβάσει, ότι η ανασκόπηση θα είναι ακριβώς για όλα αυτά που συμβαίνουν για όσο παρακολουθούμε τον πόλεμο. Και με αναφορά και σε Χατζηδάκη και σε Ακρίβεια και σε Λάρκο και τι άλλο έχουμε. Έχουμε πολλά. Τουλπάκι. Θα προδώσουμε κιόλα. Ξεκινήσαμε για 5 λεπτό, αλλά μας έχει πάει λίγο μεγαλύτερο. Έτσι είναι αυτά. Ξεκινάς για μισά ώρα, βγαίνει μία ώρα. Ξεκινάς για 5 λεπτό, βγαίνει. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Σε δουλειά βρισκόμαστε. Θα δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ καλά όσοι έχετε κανονίσει να έρθετε να μας δείτε στην παράσταση με τον Σπύρο το Γραμμένο και τον Γιάννη Ταυλά. Οι υπόλοιποι να περάσετε μέτρια. Να περάσετε συμπαθητικά, ας πούμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. We'll be right back.